Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner. Merhabalar, Sevdanız Sarkacı'nda bir kez daha beraberiz. Eckhart Tolle'un Şimdinin Gücü kitabından teslimiyet konusunu sizlerle paylaşacağım bugün. Benliğimizdeki kırılganlıkları onarabilmek ve yola sağlam devam edebilmek için anda kalmak ve teslim olmanın ilk adım olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Eckhart Tolle bu konuda şöyle diyor. Bazı insanlar için teslimiyet olumsuz çağrışımlar yapabilir. Yenilgiyi, vazgeçmeyi, yaşamın zorluklarıyla başa çıkamamayı, uyuşuk hale gelmeyi ima edebilir. Ancak gerçek teslimiyet tamamen farklı bir şeydir. O, içinde bulunduğunuz duruma pasif bir biçimde katlanmak ve o konuda hiçbir şey yapmamak anlamına gelmez. O, planlar yapmayı ya da olumlu eylemde bulunmayı bırakmak anlamına da gelmez. Teslimiyet, yaşam akışına karşı koymak yerine ona izin vermeyi içeren basit ama çok derin bir bilgeliktir. Sizin yaşam akışınızı deneyimleyebileceğiniz tek yer şimdidir. Öyleyse teslim olmak, şimdiki anı koşulsuz ve çekincesiz bir biçimde kabul etmektir. O, olana içsel olarak direnmeyi bırakmaktır. İçsel direnme, olana zihinsel yargılama ve duygusal olumsuzluk yoluyla hayır demektir. O, özellikle işler ters gittiğinde, yani zihninizin talepleri ya da katı ben beklentileri ile olan arasında bir uçurum ortaya çıktığında güçlü ve bariz hale gelir. Bu acı uçurumudur. Eğer yeterince uzun yaşamışsanız, işlerin oldukça sık bir biçimde ters gittiğini de bilirsiniz. Eğer yaşamınızdaki acı ve ıstırabı ortadan kaldırmak istiyorsanız, tam da o zamanlarda teslimiyeti uygulamanız gerekir. Olanı kabullenme sizi hemen zihinle özleşmekten kurtarır ve böylece sizi varlığa yeniden bağlar. Direnç zihnin ta kendisidir. Teslimiyet tamamen içsel bir fenomendir. Bu sizin dışsal düzeyde eyleme geçip durumu değiştiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Aslında teslim olduğunuzda kabul etmeniz gereken şey genel durum değil, şimdi denen küçük bir parçadır. Örneğin eğer siz bir yerlerde çamura saplanmışsanız, tamam çamura saplanmaya sabırla katlanacağım demezsiniz. Katlanmak, razı olmak teslimiyet değildir. Sizin arzu edilmez ya da tatsız bir yaşam durumunu kabullenmeniz gerekmez. Ya da kendinizi aldatıp çamura saplanmakta yanlış bir şey olmadığını söylemeniz de gerekmez. Hayır, siz ondan neyi elde etmek istediğinizi tam olarak görüp anlarsınız. Sonra dikkatinizi onun zihinsel olarak hiç etiketlemeden şimdiki ana daraltırsınız. Bu şimdiyi hiç yargılamamak anlamına gelir. Dolayısıyla hiçbir direnç, hiçbir duygusal olumsuzluk yoktur. Siz bu anın oluşunu kabul edersiniz. Sonra eyleme geçer ve o çamurdan çıkmak için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Ben böyle bir eyleme olumlu eylem diyorum. O öfke, umutsuzluk ya da düş kırıklığından kaynaklanan olumsuz eylemden çok daha etkilidir. Böylece arzu edilen sonucu elde edene dek şimdiyi etiketlemekten kaçınarak teslimiyeti uygulamayı sürdürürsünüz. Burada ne demek istediğimizi tasvir etmek için görsel bir benzetme yapacağım. Diyelim ki geceliğin bir yolda yoğun bir sis tarafından kuşatılmış bir halde yürüyorsunuz. Ama elinizde sisi yarıp önünüzü dar bir aralıktan berrak bir biçimde görmenizi sağlayan bir el feneri var. Sis, sizin geçmişi ve geleceği içeren yaşam durumunuzdur. El feneri bilinçli mevcudiyetinizdir. Önünüzdeki berrak yer ise şimdidir. Teslim olmama ise psikolojik formunuzu, egonun kabuğunu katılaştırıp sertleştirir ve böylece güçlü bir ayrılık duygusu yaratır. Bu durumda çevrenizdeki dünya ve özellikle insanlar tehdit edici olarak algılanır. Ve bu durumda bilinçsiz bir biçimde diğerlerini yargılayarak yok etme dürtüsü ve onlarla rekabet etme, onlara hükmetme ihtiyacı ortaya çıkar. Bu durumda doğa bile sizin düşmanınız haline gelir ve algılarınızı, yorumlarınızı korku yönetir. Paranoya denen zihinsel hastalık bu normal ama bozuk, işlevli bilinç halinin sadece biraz daha ağır bir biçimidir. Bu haftaki müziklerimiz Tribal Winds serisinden. Music from Native American Flutes, 1996 yapımı. Kısa bir ara verelim. Birinci parçamız Creator's Prayer. (Gülüyor) hold my hair. Sadece psikolojik formunuz değil, fiziksel formunuz bedeninizde direnme sonucunda katılaşır ve sertleşir. Bedenin farklı bölümlerinde gerilim ortaya çıkar ve beden bir bütün olarak kasılır. Bu durumda bedenin sağlıklı işlev görmesi için gerekli olan yaşam enerjisinin özgürce akışı büyük ölçüde kısıtlanır. Masaj ve bazı fiziksel terapiler bu akışın düzelmesine yardımcı olabilir. Ama siz günlük yaşamınızda teslimiyeti uygulamadıkça, neden yani direnç kalıbı ortadan kalkmadığından bu tür terapiler sizi ancak geçici olarak rahatlatırlar. Sizin içinizde yaşam durumunuzu oluşturan geçici koşullardan etkilenmeden kalan bir şey vardır ve ona ancak teslimiyet yoluyla ulaşabilirsiniz. Bu sizin yaşamınızdır. Şimdinin zamansız, sonsuz aleminde bulunan varlığınızdır. Bu yaşamı bulmak, İsa'nın deyişiyle gereken tek şeydir. Eğer yaşam durumunuzu doyum vermez, hatta katlanılmaz buluyorsanız, ancak önce teslim olarak bu durumu sürdüren bilinçsiz direnme kalıbını kırabilirsiniz. Teslimiyet eyleme geçmekle, değişimi başlatmakla ya da hedeflere ulaşmakla mükemmel bir biçimde bağdaşır. Ama teslimiyet hali içinde, yani sizin yaptığınız şeye tamamen farklı bir enerji, farklı bir nitelik akar. Teslimiyet sizi varlığın kaynak enerjisine yeniden bağlar. Eğer yapışınız varlıkla doluysa, o yaşam enerjisinin sevinçli bir kutlaması haline gelir ve sizi şimdiye daha derin bir biçimde sokar. Direnmeme yoluyla bilincinizin niteliği ve dolayısıyla yaptığınız ya da yarattığınız şeyin niteliği ölçüsüz bir biçimde artar. Ve ortaya çıkan sonuçlar bu niteliği yansıtırlar. Biz buna teslim olmuş eylem diyebiliriz. O bizim binlerce yıldır bildiğimiz şekliyle çalışma değildir. Giderek daha çok insan uyandıkça çalışma sözcüğü de sözlüğümüzden kalkacak ve belki onun yerini alacak yeni bir sözcük yaratılacaktır. Eğer ben tatsız ya da doyum vermeyen bir durum içimdeysem ve içinde bulunduğum anı tamamen kabullendiğimde ortada hiçbir ızdırabın ya da mutsuzluğun kalmayacağını görebiliyorum. Ben onun üzerine yükselmiş olacağım ama hala eğer belli bir ölçüde doyumsuzluk yoksa eyleme geçmiş değişim yaratma güdüsünün ya da enerjisinin nereden geleceğini anlayamıyorum. O teslimiyet hali içinde yapılması gereken şeyi çok berrak bir biçimde görürsünüz ve eyleme geçer. Her seferinde tek bir şey yapar, tek bir şey üzerinde odaklanırsınız. Doğadan öğrenin. Her şeyin hiçbir doyumsuzluk ya da mutsuzluk olmadan nasıl başarıldığını, yaşam mucizesinin nasıl geliştiğini görün. İşte bu yüzden İsa demiştir ki, zambaklara, onların nasıl geliştiklerine bakın. Onlar ne çırpınıp didinir, ne de fırıl fırıl dönerler. Eğer genel durumunuz doyum vermez ya da tatsızsa, bu anı ayırın ve olana teslim olun. O sisi yarıp geçen el feneridir. Bilinç haliniz o zaman dış koşullar tarafından kontrol edilemez olur. Siz artık tepkiden ve dirençten yola çıkmazsınız. Sonra durumun özelliklerine bir bakın. Kendinize bu durumu değiştirmek, onu düzeltmek ya da ondan uzaklaşmak için yapabileceğim bir şey var mı diye sorun. Eğer varsa uygun eylemde bulunun. Gelecekte bir zamanda yapmanız gereken ya da yapabileceğiniz 100 şey üzerinde değil, şu anda yapabileceğiniz tek bir şey üzerinde odaklanın. Bu sizin hiçbir plan yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Planlama şu anda yapabileceğiniz tek şey de olabilir. Ama bu sırada zihinsel filmler oynatmaya başlamadığınızdan, kendinizi geleceğe projekte etmediğinizden, böylece şimdiyi yitirmediğinizden emin olun. Giriştiğiniz herhangi bir eylem hemen meyve vermeyebilir. O meyve verene dek olana direnmeyin. Eğer girişebileceğiniz bir eylem yoksa ve kendinizi o durumdan uzaklaştıramıyorsanız, o zaman o durumu teslimiyete daha derin bir biçimde girmenizi, şimdiye daha derin bir biçimde, varlığa daha derin bir biçimde girmenizi sağlaması için kullanın. Siz şimdinin bu zamansız, sonsuz boyutuna girdiğinizde, değişim çoğu kez garip biçimlerde sizin çok şey yapmanıza gerek kalmadan meydana gelir. Yaşam yardımcı ve işbirlikçi hale gelir. Eğer korku, suçluluk duygusu ya da atalet gibi içsel etkenler eyleme geçmenizi önlemişse, onlar da bilinçli mevcudiyetinizin ışığında eriyip kaybolacaktır. Teslimiyeti artık hiçbir şey benim canımı sıkamaz ya da artık hiçbir şey umurumda değil tutumuyla da karıştırmayın. Eğer ona yakından bakarsanız, böyle bir tutumun gizli içerleme şeklinde bir olumsuzluk içerdiğini de görürsünüz. Böylece o kesinlikle teslimiyet değil, maskeli bir dirençtir. Teslim olurken içinizde herhangi bir içerleme kalıntısı kalıp kalmadığını görmek için dikkatinizi içinize yöneltin. Bunu yaparken çok uyanık olun. Aksi takdirde bir direnç kalıntısı karanlık bir köşede, bir düşünce ya da kabul edilmemiş bir duygu olarak saklanmayı sürdürebilir. Yine bir müzik arası verelim. İkinci parçamız Circle of Life. Thank you. Şimdi zihin enerjisinden spiritüel enerjiye bir bakalım. Direnmeyi bırakmak söylendiği kadar kolay bir şey değil. Hala onu nasıl bırakacağımı berrak bir biçimde göremiyorum. Eğer siz teslim olarak bırakabilirsiniz derseniz, ben yine nasıl diye sorarım size. Eckhart Tolle şöyle diyor. İşe direncin olduğunu kabul ve tasdik ederek başlayın. Direnç ortaya çıktığında siz de orada olun. Zihninizin onu nasıl yarattığını, durumu, sizi ya da diğerlerini nasıl etiketlediğini gözlemleyin. Durumun içerdiği düşünce sürecine bakın. Duygunun enerjisini hissedin. Dirence tanık olarak onun hiçbir amaca hizmet etmediğini göreceksiniz. Tüm dikkatinizi şimdi üzerinde odaklayarak bilinçsiz dirençli bilinçli hale getirirseniz bu onun sonu olur. Siz hem bilinçli hem de mutsuz, hem bilinçli hem de olumsuzluk içinde olamazsınız. Her ne şekilde olursa olsun olumsuzluk, mutsuzluk ya da ıstırap direncin bulunduğunu gösterir ve direnç daima bilinçsizdir. Ama ben mutsuz hislerimin de bilincinde olabilirim. Siz mutsuzluğu seçer miydiniz? Eğer siz seçmediyseniz o nasıl ortaya çıktı? Onun amacı nedir? Onu kim canlı tutmaktadır? Siz mutsuz hislerinizin bilincinde olduğunuzu söylüyorsunuz ama gerçek şu ki siz onlarla özdeşleşmiş ve zorlayıcı bir düşünmeyle bu süreci canlı tutmaktasınız. Tüm bunlar bilinçsizdir. Eğer siz bilinçli olsaydınız, yani tümüyle şimdi de mevcut bulunsaydınız, tüm olumsuzluk neredeyse anında yok olurdu. O sizin mevcudiyetinizde, sizin huzurunuzda varlığını sürdüremez. O ancak siz yokken var olabilir. Acı bedeni bile sizin huzurunuzda uzun süre varlığını sürdüremez. Siz ona zaman vererek mutsuzluğunuzu canlı tutarsınız. Onun yaşam kaynağı budur. Zamanı yoğun, şimdiki an farkındalığıyla uzaklaştırdığınızda mutsuzluk da ölür. Ama siz onun ölmesini istiyor musunuz? Bu mutsuzluk gerçekten canınıza yetti mi? Peki siz onsuz kim olacaksınız? Siz teslimiyeti uygulayana dek spiritüel boyut sizin hakkınızda bir şeyler okuduğunuz, düşündüğünüz, konuştuğunuz, heyecan duyduğunuz, kitaplar yazdığınız, inandığınız ya da inanmadığınız bir şey olarak kalır. Ona inanıp inanmamanız hiç fark etmez. Siz teslim olana dek o sizin yaşamınızda canlı bir realite olmaz. Siz teslim olduğunuzda yaydığınız ve yaşamınızı yöneten enerji hala dünyayı yöneten zihin enerjisinden, uygarlığımızın mevcut toplumsal, siyasi ve ekonomik yapılarını yaratmış olan ve varlığını eğitim sistemlerimiz ve medya kanalıyla sürdüren enerjiden çok daha yüksek bir titreşim frekansına sahiptir. Spiritüel enerji, teslimiyet yoluyla bu dünyaya girer. O sizin için, diğer insanlar için ya da gezegendeki diğer yaşam formları için hiçbir ızdırap yaratmaz. Zihin enerjisinden farklı bir biçimde o yeryüzünü kirletmez ve o her şeyin ancak zıttı ile birlikte var olabileceğini, kötü olmadan iyinin de olamayacağını bildiren kutuplar yasasına tabi değildir. Zihin enerjisi tarafından yönetilenler, ki hala dünya nüfusunun büyük çoğunluğu öyledir, spiritüel enerjinin varlığının farkında değildirler. O farklı bir realite düzenine aittir ve yeterli sayıda insan teslimiyet haline girip böylece olumsuzluktan tümüyle kurtulduğunda farklı bir dünya yaratacaktır. Eğer dünya varlığını sürdürecekse onun üzerinde yaşayanların enerjisi de bu olacaktır. Peki beni kullanmak, kurnazca yönlendirmek ya da kontrol etmek isteyen insanlarla ilgili olarak ne yapmalıyım? Onlara da teslim mi olacağım? Şöyle devam ediyor yazarımız. Onlar varlıktan koptukları için bilinçsiz bir biçimde sizden enerji ve güç almaya çalışırlar. Ancak bilinçsiz bir insanın başkalarını kullanmaya ya da kurnazca yönlendirmeye çalışacağı doğrudur. Ama ancak bilinçsiz bir insanın kullanabileceği ve kurnazca yönlendirebileceği de eşit ölçüde doğrudur. Eğer başkalarındaki bilinçsiz davranışa direnir ya da onunla savaşırsanız, siz kendiniz bilinçsiz hale gelirsiniz. Ama teslimiyet sizin bilinçsiz insanlar tarafından kullanılmanıza izin vermeniz anlamına gelmez. Asla. Bir insana kararlı ve açık bir biçimde hayır demek ya da bir durumdan uzaklaşmak ve bu sırada içsel olarak tam bir dirensizlik hali içinde bulunmak mümkündür. Siz bir insana ya da bir duruma hayır derken, bırakın bu tepkiden değil, içgörüden sizin için o anda neyin doğru olduğunu, neyin olmadığını berrak idrakinden gelsin. Bırakın bu tepkisel olmayan bir hayır, yüksek nitelikli bir hayır, tüm olumsuzluktan arınmış ve böylece daha fazla ıstırap yaratmayan bir hayır olsun. Bir parça arası verelim isterseniz. Eagles Journey. Şöyle sorabiliriz yazarımıza. Ben iş yerimde tatsız bir durum içindeyim. Bu duruma teslim olmaya çalıştım ama bunun olanaksız olduğunu gördüm. Bir hayli direnç ortaya çıkmayı sürdürüyor. Eğer teslim olamıyorsanız hemen eyleme geçin. Durumu değiştirmek için açıkça konuşun ya da bir şeyler yapın. Veya o durumdan uzaklaşın. Yaşamınızın sorumluluğunu üstlenin. Güzelim, parlak iç varlığınızı ve dünyayı olumsuzlukla kirletmeyin. Mutsuzluğa içinizde hiçbir biçimde yer vermeyin. Eğer herhangi bir eylemde bulunamıyorsanız, örneğin eğer hapisteyseniz, o zaman geriye iki seçim kalmıştır. Direnme ya da teslim olma. Dış koşullara esaret ya da onlardan içsel olarak özgürleşme, ıstırap ya da iç huzuru. Peki, dirençsizliğin yaşamınızın dışsal gidişatında da uygulanması gerekir mi? Örneğin şiddetle direnmemek gibi, yoksa bu sadece içsel yaşamımızı ilgilendiren bir şey midir? Sizin sadece içsel veçeyle ilgilenmeniz gerekir. Bu en önce gelir. Kuşkusuz bu aynı zamanda dış yaşamınızın, ilişkilerinizin ve benzeri gidişatın da dönüşüme uğratmasıdır. İlişkileriniz teslimiyetle çok derin bir biçimde değişir. Eğer siz olanı asla kabul edemiyorsanız, bu insanları da oldukları gibi kabul edemeyeceğiniz anlamına gelir. Siz insanları yargılayacak, eleştirecek, etiketleyecek, reddedecek ya da onları değiştirmeye çalışacaksınızdır. Dahası eğer siz sürekli olarak şimdiyi geleceğe götüren bir vasıtaya dönüştürüyorsanız, karşılaştığınız ya da ilişkide olduğunuz her insanı da hedefinize götüren bir vasıtaya dönüştüreceksinizdir. İlişkiniz, yani o insan, o zaman sizin için ya ikinci derecede önemli olacak ya da hiç önem taşımayacaktır. Sizin için birinci derecede önemli olan şey o ilişkiden elde edeceğiniz şeydir ki bu maddi kazanç, güç duygusu, fiziksel haz ya da egonun bir biçimde doyumu olabilir. Size teslimiyetin ilişkilerde nasıl işe yarayabileceğini tasvir edeyim. Siz partnerinizle ya da bir yakınınızla bir tartışmaya veya bir çatışma durumuna girdiğinizde, işe pozisyonunuza saldırıldığında ne kadar savunmacı hale geldiğinizi gözlemleyerek ya da diğer insanın pozisyonuna saldırırken kendi saldırganlığınızın gücünü hissederek başlayın. Kendi görüşlerinize ve kanılarınıza bağlılığınızı gözlemleyin. Haklı olma ve diğer insanı haksız çıkarma ihtiyacınızın ardındaki zihinsel, duygusal enerjiyi hissedin. Bu egosal zihnin enerjisidir. Siz onu kabul ve tasdik ederek, mümkün olduğunca çok hissederek bilinçli hale getirirsiniz. Sonra bir gün bir tartışmanın ortasında birden bir seçime sahip olduğunuzu idrak edebilir ve sırf ne olacağını görmek için kendi tepkinizi bırakmaya karar verebilirsiniz. Teslim olursunuz. Ben tepkiyi bırakmak derken yüzünüzde "ben tüm bu çocuksu bilinçsizliğin üzerindeyim" diyen bir ifadeyle sadece sözel olarak "tamam sen haklısın" demeyi kastetmiyorum. Bu sadece direnci hala egosal zihnin yönettiği ve üstünlüğünü iddia ettiği bir başka düzeye çıkarmaktır. Ben içinizdeki güç için savaşan tüm zihinsel, duygusal enerji alanını bırakmaktan söz ediyorum. Ego kurnazdır. Bu yüzden siz zihinsel bir pozisyonla özdeşleşmeyi gerçekten bırakıp bırakmadığınızı, böylece zihninizden özgürleşip özgürleşmediğinizi anlamak için çok uyanık, çok mevcut ve kendinize karşı çok dürüst olmak zorundasınız. Eğer kendinizi birden çok hafif, berrak ve derin bir biçimde huzurlu hissederseniz, bu sizin gerçekten teslim olduğunuzu gösteren açık bir işarettir. Sonra siz artık onu direnerek güçlendirmezken diğer insanın zihinsel pozisyonuna ne olduğunu gözlemleyin. Zihinsel pozisyonlarla özdeşleşme ortadan kalktığında gerçek iletişim başlar. Peki şiddet, saldırı ve benzeri şeyler karşısında direnmeme konusunda ne denilebilir? Direnmeme ille de hiçbir şey yapmama anlamına gelmez. O sadece herhangi bir yapmamanın tepkisel olmayan hale gelmesi demektir. Doğu'nun dövüş sanatlarının altında yatan derin bilgeliği hatırlayalım. Rakibinizin kuvvetine direnmeyin, onu yenmenize izin verin. Bunu söylemişken, siz yoğun bir mevcudiyet hali içindeyken hiçbir şey yapmamak durumların ve insanların çok güçlü bir değiştirici, dönüştürücü ve şifalandırıcısıdır. Taoculukta Wu Wei denen bir terim vardır ki bu eylemsiz faaliyet ya da hiçbir şey yapmadan sessizce oturmak şeklinde çevrilebilir. Kadim Çin'de bu en yüksek başarı ya da erdemlerden biri olarak kabul edilirdi. O, sıradan bilinç halindeki, daha doğrusu korku, atalet ya da kararsızlıktan kaynaklanan bilinçsizlik halindeki eylemsizlikten son derece farklıdır. Gerçek hiçbir şey yapmama, içsel olarak direnmemeyi ve yoğun uyanıklığı tetikliği ima eder. Öte yandan eğer eylem gerekiyorsa siz artık koşullu zihninizde tepki göstermez, duruma bilinçli mevcudiyetinizle karşılık verirsiniz. O hal içinde zihniniz şiddet uygulamama kavramında dahil olmak üzere tüm kavramlardan arınmıştır. Öyleyse sizin ne yapacağınızı kim tahmin edebilir ki? Ego gücünüzün direncinde yattığına inanır, oysa gerçekte direnmek sizi varlıktan, tek gerçek güç yerinden koparır. Direnmek zayıflıktır ve güç kılığına bürünmüş korkudur. Egonun zayıflık olarak gördüğü şey sizin tüm saflığı, masumiyeti ve gücü içindeki varlığınızdır. Onun güç olarak gördüğü şey zayıflıktır. Böylece ego sürekli bir direnme hali içinde bulunur ve gerçekte gücünüz olan zayıflığınızı örtmek için sahte roller oynar. Teslimiyet olana dek bilinçsizce rol oynama insanı ilişki ve etkileşimin büyük bir bölümünü oluşturur. Teslimiyette siz artık ego savunmalarına ve sahte maskelere ihtiyaç duymazsınız. Çok sade, çok gerçek hale gelirsiniz. Bu tehlikeli der ego. Sen incineceksin, incinmeye açık hale geleceksin. Egonun bilmediği elbette sizin ancak direnmeyi bırakarak, incinmeye açık hale gelerek gerçek ve asli incinmezliğini keşfedebileceğinizdir. Bir müzik arası verelim. Memory of Earth Mother. Eğer bir insan ağır hastaysa ve bu durumunu tamamen kabullenip hastalığa teslim olursa, iyileşme isteğinden ve iradesinden vazgeçmiş olmaz mı? Bu durumda artık o hastalığa savaşma azmi duymaz, öyle değil mi? Teslimiyet olanı hiçbir çekince olmadan içsel olarak kabullenmektir. Biz sizin yaşamınızdan bu andan söz ediyoruz. Yaşamınızın koşullarından ya da durumundan, yaşam durumunuzdan değil. Biz bunun hakkında zaten konuşmuştuk. Hastalık konusunda da aynı şey geçerlidir. Hastalık sizin yaşam durumunuzun bir parçasıdır. Böylece o bir geçmişe ve bir geleceğe sahiptir. Şimdinin özgürleştirici gücü bilinçli mevcudiyetiniz yoluyla aktive edilmedikçe geçmiş ve gelecek kesintisiz bir sürekliliği oluşturur. Bildiğiniz gibi zamanda bulunan yaşam durumunuzu oluşturan çeşitli koşulların altında daha derin, daha asli bir şey vardır. Yaşamınız zamansız sonsuz, şimdideki varlığınız. Şimdi de hiçbir sorun bulunmadığı gibi hiçbir hastalık da yoktur. Birinin sizin durumunuza yapıştırdığı bir etikete inanmak, o durumu yani hastalığı yerinde tutar. Onu güçlendirir ve geçici bir dengesizlikten görünüşte somut bir gerçeklik yaratır. O ana sadece gerçeklik ve somutluk vermekle kalmaz ama zamanda daha önce sahip olmadığı bir süreklilik de verir. Bu anda odaklanarak ve onu zihinsel olarak etiketlemekten kaçınarak hastalık bu etkenlerin birine indirgenir. Siz buna şimdiye teslim olursunuz. Siz hastalık fikrine teslim olmazsınız. Isırabın sizi şimdiki ana yoğun bir bilinçli mevcudiyet haline girmeye zorlamasına izin verin. Onu aydınlanmak için kullanın. Teslimiyet olanı en azından direkt olarak dönüşüme uğratmaz. Teslimiyet sizi dönüşüme uğratır. Siz dönüşüme uğradığınızda bütün dünyanız da dönüşüme uğrar. Çünkü dünya sadece bir yansımadır. Biz bundan daha önce de söz etmiştik. Eğer siz aynaya bakıp gördüğünüz şeyden hoşlanmamışsanız, aynadaki görüntüye saldırmak için deli olmanız gerekir. Siz bir kabullenmeme halindeyken yaptığınız şey tam olarak budur. Ve kuşkusuz eğer siz aynadaki görüntüye saldırırsanız, o da size saldıracaktır. Eğer siz o her ne olursa olsun o görüntüyü kabul ederseniz, eğer ona dostça davranırsanız, o da size dostça davranacaktır. O bunun tersini yapamaz. İşte siz dünyayı böyle değiştirirsiniz. Hastalık sorun değildir. Egosal zihin sizi yönettiği sürece sorun sizsiniz. Siz hasta ya da sakat olduğunuzda bir biçimde başarısızlığa uğradığınızı düşünmeyin. Suçluluk duymayın. Yaşamı sizi adaletsiz davranmakla suçlamayın ama kendinizi de suçlamayın. Tüm bunlar direnmektir. Eğer siz büyük bir hastalığın yakalanmışsanız onu aydınlanmak için kullanın. Yaşamınızda vuku bulan her kötü şeyi aydınlanmak için kullanın. Hastalıktan zamanı geri çekin. Ona bir geçmiş ya da gelecek vermeyin. Onun sizi yoğun bir şimdiki an farkındalığına girmeye zorlamasına izin verin ve sonra neler olacağını görün. Bir simyacı haline gelin. Adi metali altına, ızdırabı bilince, hastalığı aydınlanmaya dönüştürün. Siz eğer hasta mısınız ve şimdi söylediğim şey sizi öfkelendiriyor mu? Eğer öyleyse bu hastalığın benlik duygunuzun bir parçası haline geldiğinin ve sizin şimdi hastalığı olduğu gibi kimliğinizi de korumakta olduğunuzun açık bir işaretidir. Hastalık denen durumun sizin gerçek kimliğinizle hiçbir ilgisi yoktur. Şimdi bir müzik arası. First Flute Song. It has been told that the first flute was a gift from a woodpecker to a warrior. But the flute would not play until the warrior had humbled himself. For there is some knowledge that is not held by man. Thank you. Nüfusun hala bilinçsiz olan büyük çoğunluğu için ancak kritik bir sınır durum, egonun sert kabuğunu kırıp onları teslim olmaya ve böylece uyanmaya zorlama potansiyeline sahiptir. Bir sınır durum ancak dünyanız bir felaket, şiddetli bir kargaşa, derin bir kayıp ya da ızdırap sonucunda paramparça olup artık bir anlam ifade etmediğinde ortaya çıkar. O, bu ister fiziksel ister psikolojik olsun, ölümle karşılaşmaktır. Bu durumda bu dünyanın yaratıcısı olan egosal zihin çöker. Eski dünyanın küllerinden o zaman yeni bir dünya meydana gelebilir. Kuşkusuz bir sınır durumu bile bunu yapacağının bir garantisi yoktur ama potansiyel daima vardır. Bazı insanlar olana böyle bir durumda daha da şiddetli bir biçimde direnirler ve böylece o cehenneme bir düşüş haline gelir. Bazıları ise böyle bir durumda ancak kısmen teslim olabilirler. Ama bu bile onlara daha önce sahip olmadıkları bir derinlik ve dinginlik verecektir. Bu durumda ego kabuğunun bazı bölümleri kırılır ve bu zihnin ötesinde bulunan parlak ve huzurun küçük ölçülerde içeri girmesini sağlar. Sınır durumlar birçok mucize üretmiştir. İdam edilmeyi beklerken yaşamının son birkaç saatinde egosu sali ve ona eşlik eden derin sevinç ve huzuru deneyimleyen katiller olmuştur. Onların içinde bulundukları duruma içsel dirençleri çok yoğunlaşıp dayanılmaz bir ızdırap yaratmıştır ve onların bu durumdan kaçabilecekleri bir yer, zihnin projekte ettiği bir gelecek bile yoktur. Böylece onlar kabullenilmez olanı tamamen kabullenmeye zorlanmışlardır. Onlar teslimiyete zorlanmışlardır. Bu yolla kurtuluşun eşlik ettiği inayet haline girebilmişlerdir. Bu geçmişten tümüyle kurtulmaktır. Kuşkusuz inayet ve kurtuluş mucizesine yer açan şey gerçekte o sınır durum değil, teslim olmaktır. Öyleyse başınıza bir felaket geldiğinde ya da bir şey ciddi bir biçimde kötüye gittiğinde, ki bu bir hastalık, sakatlık, evinizi, servetinizi ya da toplumsal kimliğinizi yitirmek, yakın bir ilişkinin bozulması, sevdiğiniz insanın ölümü ya da ıstırap çekmesi veya sizin ölümünüzün yaklaşması olabilir. Onun bir başka yanı da olduğunu, muhteşem bir şeyden sadece bir adım uzakta bulunduğunuzu bilin. Bu acı ve ıstırap adi metalinin simyasal bir biçimde altına dönüşmesidir. O sıradaki tek adıma teslimiyet denir. Sizin böyle bir durumda mutlu olacağınızı söylemeye çalışmıyorum. Mutlu olmazsınız ama korku ve acı çok derin bir yerden, tezahür etmemiş olandan gelen bir iç huzuru ve dinginliğe dönüşmüş olacaktır. O, Tanrı'nın tüm anlayışı aşan huzurudur. Bununla kıyaslandığında mutluluk gerçekten sığ bir şeydir. Bu parlak huzurla birlikte sizin yok dilemez, ölümsüz olduğunuz idrakı gelir. Bu zihin düzeyinde değil, varlığınızın derinliklerinde ortaya çıkan bir idraktır. Bu bir inanç değildir. O, ikincil bir kaynaktan gelecek hiçbir dışsal kanıta ihtiyaç duymadan mutlak şekilde emin olmaktır. Kadim Yunanistan'da oğlunun bir kazada öldüğünü öğrenince onun ölümsüz olmadığını biliyordum diyen Stoik bir filozof hakkında bir yazı okumuştum. Bu teslimiyet midir? Eğer öyleyse ben onu istemiyorum. Teslimiyetin gayri doğal ve gayri insani göründüğü bazı durumlar vardır. Hislerinizden kopmuş olmak duygusuzluk, teslimiyet değildir. Ama babanın bu sözleri söylediği sıradaki içsel halini bilmiyoruz. Belli uç noktada durumlarda sizin için şimdiyi kabullenmek hala olanaksız olabilir. Ama daima teslimiyet konusunda ikinci bir şans elde edersiniz. Sizin birinci şansınız her bir o anın realitesine teslim olmaktır. Siz olanın olmamış kılınamayacağını, onun zaten olduğunu bilerek olana evet der ya da olmayanı kabul edersiniz. Sonra yapmanız gereken şeyi, durum her neyi gerektiriyorsa onu yaparsınız. Eğer bu kabullenme hali içinde kalırsanız daha fazla olumsuzluk, daha fazla ızdırap, daha fazla mutsuzluk yaratmazsınız. Siz o zaman bir dirensizlik, mücadeleden uzak bir inayet ve hafiflik hali içinde yaşarsınız. Siz bunu yapamadığınızda, bu şansı kaçırdığınızda, ki bu alışkanlık haline gelmiş bilinçsiz direnme kalıbının ortaya çıkmasını önleyecek kadar yeterince bilinçli bir mevcudiyet üretmediğinizden ya da durumun sizin için kesinlikle kabul edilemeyecek kadar aşırı uçta olmasındandır. O zaman siz bir biçimde acı, ızdırap yaratırsınız. Burada bu ızdırap o durumu yaratıyormuş gibi görünebilir ama nihai olarak bu böyle değildir. Onu yaratan sizin direncinizdir. İşte sizin teslimiyet konusundaki ikinci şansınız. Eğer siz dışarıda olanı kabul edemiyorsanız, o zaman içinizde olanı kabul edin. Eğer dışsal koşulu kabul edemiyorsanız içsel koşulu kabullenin. Bu acıya direnmemek anlamına gelir. Onun orada olmasına izin verin. Üzüntüye, umutsuzluğa, korkuya, yalnızlığa ya da bu ıstırap hangi şekli alıyorsa ona teslim olun. Ona, onu zihinsel olarak etiketlemeden tanık olun. Onu kucaklayın. Sonra teslimiyet mucizesinin nasıl derin ıstırabı derin huzura dönüştürdüğünü görün. Bırakın o sizin yeniden dirilişiniz ve yükselişiniz haline gelsin. Biz de şimdi bir müzik arası verelim. First Flight. Bu haftaki programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. En son bağışlama konusundaki terapistimizin ve kitabından gittiğimiz için yazarımızın bu konudaki sözlerini de öğrenelim. Bağışlama 2000 yıldır kullanılan bir terimdir ama çoğu insan onun ne anlama geldiği konusunda çok sınırlı bir görüşe sahiptir. Siz benlik duygunuzu geçmişten aldığınız sürece kendinizi ya da başkalarını gerçekten bağışlayamazsınız. Ancak şimdinin gücüne erişerek ki o sizin kendi gücünüzdür, gerçek bağışlama olabilir. Bu geçmişi güçsüzleştirir ve siz yaptığınız ya da size yapılan bir şeyin sizin parlak özünüzü en hafif şekilde bile etkileyemeyeceğini derin bir biçimde idrak edersiniz. Bütün bağışlama kavramı o zaman gereksiz hale gelir. Peki bu idrak noktasına nasıl erişebiliriz? Siz olana teslim olduğunuzda ve böylece tümüyle mevcut olduğunuzda geçmiş artık herhangi bir güce sahip olamaz. Sizin artık ona ihtiyacınız kalmaz. Bunun anahtarı mevcudiyettir. Bunun anahtarı şimdidir. O zaman teslim olup olmadığını nasıl bileceğiz? Bu soruyu sormaya artık ihtiyaç duymadığımızda diyor yazarımız. Biz de bugünlük bu kadar diyoruz ve şimdi de kalmanızı diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner.